A nawet jeśli, ideałem będzie właśnie ten, to wciąż pozostanie ze mną niespełniony sen. A nawet jeśli, a nawet jeśli ideałem będzie właśnie ten, to wciąż pozostanie ze mną niespełniony sen. A nawet jeśli w końcu odnajdę złoty środek, to zapewniam, będzie to dopiero mój początek. Teraz wstać! Nasza kultura to nie Mekka, muzyka serca, tak nas napędza. Ha! Chociaż nie pochodzimy z getta, mamy to flejpa, który rozpieprza was. Jestem w stanie wyprodukować płytę w tydzień. Mam na to patent, zostawię was tyle jak Riddle, bo potencjalnie jest jeden lider, widzę liter. A propos zalet, faktycznie jestem mistrzem w piśmie. To jest mój system, systematycznie myślę w rytmie. Oczywiście wybieg, mam chwilę, a to tyle zniszczeń. Bo zanim wyjdę, to parę istnień zniknie w tyle. Będę krytykiem, ten czar pryśnie jak korytek. To jest mój pałac, zbuduję imperium jak Hamas. Ja zamiast gadać, podam wam serów w kartogramach. To ważna sprawa, łączę jak kanał na masztrakach. Nie jestem manam, odbieram fanatykom prawa. Odradzam banał, ta kanonada skraca marazm. Atrakcja w ratach, atrakcja w taktach jest poprawna. Reklama w latach, planuję zamach jak Al-Kaida. W atach akazań, kampania zmaga. A nawet jeśli ideałem będzie właśnie ten, to wciąż pozostanie ze mną niespełniony sen. A nawet jeśli w końcu odnajdę złoty środek, to zapewniam, będzie to dopiero mój początek. I teraz wstać! Nasza kultura to nie Mekka, muzyka serca, tak nas napędza. Ha! Chociaż nie pochodzimy z getta, mamy to flejpa, który rozpieprza was. Ktoś tu się poczuł jak Pan Bóg, jak można nagrać cały album. Moja raniu, blantu, zabezpiecz blaupunkt od wypadku kompaktu. Tu nie ma żartów, żartu strawi okupantów statku. Stratuje kadłub piratów i ich papuk majtków. Nie zdążą włączyć alarmu na szczycie masztu. Atakuj łaków, zahamuj hamów bez kasku, bo każda ich strofa to katastrofa. A nawet jeśli ideałem będzie właśnie ten, to wciąż pozostanie ze mną niespełniony sen. A nawet jeśli w końcu odnajdę złoty środek, to zapewniam, będzie to dopiero mój początek. I teraz wstać! Nasza kultura to nie Mekka, muzyka serca, tak nas napędza.